Babino ye. Oye. Manzelo ye. Oye. Fiesta oye. Vaya. Que bala macambo wala. Basi babo iyo, na basi otuli. Oya lelo yo, otikali na mawa. Iyo na basi otuli oya lelo yo otikali na mawa basi babo iyo na basi otuli oya lelo yo otikali na mawa basi babo iyo Namanzi otuli, oya lelo yo, otikali na mawa. Yeah.